الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa tungali tunaendelea na sehemu ya tano katika Ahkamu al-Janayiz, kitabu kilichoandikwa na Al-Shaykh Muhammad Nasruddin al-Albani, mlango wa tano, ma yajibu ala aqaribi al-mayyit, mazungumzia juu ya mambo ya wajib kufanywa na watu waliomkurubia mtu aliyekufa. Al-amru thani, jambo la pili, inna Allah la yarda, al-amru thani mimma yajibu ala al-aqarib, jambo la pili katika yale mambo ambayo ni wajibu juu ya watu waliokurubia kwa maiti yule, al-istirja'u, ni kufanya istirja'u, na istirja'u ni kurejesha msiba kwa Mwenyezi Mungu kwa kusema, na iwe mtu anaamini hivyo, maneno yake ni kusema inna lillahi, sisi sote ni milki ya Mwenyezi Mungu, wa inna ilayhi raji'un, na sisi kwake yeye Mwenyezi Mungu ni wenye kurejea. Kila ukimtokezea mtu msiba anasema maneno hayo, hiyo ndio istirja. Na isiwe mtu anasema tu mdomoni lakini moyoni mwake hayuko hivyo, awe hivyo vile vile. Wa huwa an yakul, napo ni kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kama jaa fil ayatil mutaqaddima, kama ilivyokuja katika aya ambayo imetangulia nyuma tumezungumza. Wa yazidu alayhi qawlu, na atazidisha juu yake tamko lake, ambapo mtume kazidisha kaambia waislamu waombe hivyo kwa kusema, baada ya kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wa yazidu alayhi qawluhu, na atazidisha juu yake tamko lifuatalo, Allahumma ajurni fi musibati, ee Mwenyezi Mungu nilipe mimi katika msiba wangu huu, wa akhlif li khayran minha, na unibadilishie mimi kwa kunipa jambo lililokuwa bora zaidi kuliko hilo ambalo nimelikosa. Allahumma ajurni fi musibati, ee Mwenyezi Mungu nilipe mimi katika msiba wangu huu, wa akhlif li khayran minha, na unibadilishie mimi kwa kunipa jambo lilo bora zaidi kuliko jambo hilo lilonikosa. Basi kauli hiyo au dua hiyo imethibiti li hadithi Ummu Salama, imethibiti kwa hadithi ya bibi Ummu Salama, mama wa Waislam radhiyallahu anha, qalat, ambaye amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu akisema, ma min muslimin, hakuna katika muislamu yoyote, tusibuhu musibatun, utakao mfika yeye msiba wowote, silaha na kuondokewa na mtu tu, msiba ni msiba tu, hata kuungua nyumba moto, kupotelewa nafsa zake mtu, kupata ajali, namna kama hiyo, alimradi jambo ambalo nafsi haipendi. Ma min muslimin, hakuna muislamu yoyote, tusibuhu musibatun, utakao mfika yeye msiba wowote, fayakul, basi akasema, ma amarahu Allahu, yale ambayo ameamrisha Mwenyezi Mungu, yani inna lillahi, sisi ni milki yake Mwenyezi Mungu, wa inna ilayhi radiun, na sisi kwake Mwenyezi Mungu ni wenye kurejea. Aongeze mbele kwa kusema, Allahumma ajurni fi musibati, e Mwenyezi Mungu nilipe mimi katika msiba wangu, wa akhlif li khairan minha, na unibadilishie mimi kwa jambo bora zaidi kuliko msiba huo. Basi Mtume kasema, kwa mujibu wa Ummu Salama anasema, hakuna muislamu yoyote atakayesema haya illa akhlafa Allahu lahu khairan minha, hapana jingine isipokuwa Mwenyezi Mungu atambadilishia tu kwa kumpa bora zaidi kuliko msiba ulimkosa. Tena hayo ni kuanzia hapa duniani, na ikiwa mtu hakupewa hapa duniani jambo hilo, basi huko akhera atapewa vizuri zaidi. Lakini hiyo ni ahadi ameitamka pia Mwenyezi Mungu, wama yanṭiqu 'anil hawa, na wala hatamki kwa matamanio ya nafsi yake, in huwa illa wahyun yuha, hayao yanoyasema isipokuwa ni ufunuo maalum aliyofunuliwa na Mola wake. Qalat, akasema bibi Ummu Salama, falamma mata Abu Salama, basi alipokufa bwana Abu Salama, baba yake Salama, yani alikuwa mumewe huyo bibi Ummu Salama, kila mmoja akawa anaitwa mama yake Salama, na yule bwana akaitwa Abu Salama, baba yake Salama, ina maana walizaa mtoto kwa Salama. Anasema alipokufa bwana Abu Salama, kuntu, mimi nikajisemea, ayyul muslimina khairum min Abi Salama, ni muislamu gani atakayekuwa bora zaidi kuliko Abi Salama? Abu Salama awwalu baitin hajara ila Rasulillah, yeye anakuwa ni nyumba ya mwanzo kabisa iliyohajiri kumfuata mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Walipohama waislamu katika hijra ya mwanzo kutoka pale Maka kwenda Uhabashi Ethiopia, kina Abu Salama walikuwa ni waislamu wa mwanzo kabisa, na sio kwa sababu yeye yuko katika dini kahama tu, bali yeye alikuwa ni mtu hasa wa kuishi na mke, alikuwa ni mja mwema. Akajisemea Ummu Salama, yupi katika waislamu atakayetokezea kuwa ni bora kuliko Abu Salama? Yeye Abu Salama awwalu baiti, ni nyumba ya mwanzo, hajara ila Rasulillah, aliyehajiri kumfuata mjumbe wa Mwenyezi Mungu, amri zake, thumma inni kultuha, kisha lakini pamoja na kujua hivyo kwamba hakuna bora kwangu mimi kuliko Abu Salama, kisha mimi niliyasema maneno yale. Maneno gani? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ijurni fi musibati wa akhlif li khayran minha, niliyasema maneno yale. Basi naam, ahadi hiyo kaitoa mtume wa Mungu, hayawi maneno haya yakasema kwa muislamu yoyote, ila Mwenyezi Mungu atampa kilicho bora zaidi kuliko kilichomkosa, tena kwanza hapa duniani. Anasema fa akhlafa Allahu li rasulallahi, akanibadilishia mimi Mwenyezi Mungu kwa kunipa mume mwingine ambaye akaja akawa ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Bila shaka Muhammad alikuwa ni bora zaidi kuliko yoyote yoyote. Qalat, akasema Ummu Salama, arsala ilayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Hatib, Hatib ibn Abi Balta'a, alimleta kwangu mimi bwana mtume bwana mmoja akiitwa Hatib ibn Balta'a, yakhtubuni lahu, kuja kuniposa mimi kwa ajili yake mtume, baada ya mimi kuyasema maneno yale. Fakultu, mimi nikamjibu mjumbe yule kwa kumwambia, inna li bintan, ah, mimi ni mtu mzima, naye msichana mtoto wa kike huyu, na sio kwa na mzigo huo tu, wa ana ghayurun, bali mimi ni mwanamke ambaye nina ghera sana, yani nina wivu. Sitopendelea kwenda kuingia nyumba ya mtume wa Mwenyezi Mungu nikaleta tabia ile nikaudhi kampacha taabu mtume wa Mungu. Faqala, basi mtume akajibu, amma ibnatuha, ama huyo mtoto wake wa kike, fanad'u Allah an yughniha anha, sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu amtosheleze yeye Ummu Salama kuhusu mtoto huyo, yani hautakuwa mzigo kwake. Wa ad'u Allah, na pia namuomba Mwenyezi Mungu an yudhhiba bil ghira, au ondoshe ule wivu alionao. Kama ana wivu mbaya sana huzidi mno, basi mimi nitamwomba Mwenyezi Mungu amuondoshe kitu hicho. Bado mtume ikawa nia yake iko pale pale. Hadithi hii akhrajahu Muslim wal Baihaqi wa Ahmad. Pia wala yunafi sabr, wala haitokataliwa kwamba subira haikupatikana. An tamtani'a almar'atu, iwapo atajizuilia mwanamke, minazinati kulliha, na mapambo yote. Hatuambiwa kwamba wewe hukusubiri, mbona umejizuilia mapambo yote? Basi haitokanushwa kwamba subira haipo, subira bado ingalipo. Hidadan ala wafati waladiha, ikiwa mwanamke atafanya hivyo kwa ajili ya kuweka msiba juu ya kifo cha mwanawe, haitoambiwa kwamba hana subira iwapo atajizuilia na mapambo yote. Au ghairahu, au hata kama nakafiwa na mtu mwingine sio kwa mwanawe, baba yake labda, mama yake, ndugu yake. Idha lam tazid ala thalathati ayamin, pindi ikiwa kuacha kujipamba huko hakutozidi zaidi ya siku tatu. Baada ya siku tatu, basi mwanamke tena anatakiwa awache msiba. Wala yunafi sabr, wala haitokanusha kusubiri. An tamtani'a almar'atu min az-zinati kulliha, iwapo mwanamke atajizuilia na mapambo yote. Hidadan ala wafati waladiha, kwa kuweka msiba juu ya kifo cha mwanawe. Au ghairihi, au juu ya kufa mwingine asiokuwa huyo. Idha lam tazid, pindi kama hakuzidisha. Ala thalathati ayamin, juu ya siku tatu. Illa ala zawjiha, isipokuwa juu ya mumewe. Fatahiddu, mwanamke ataweka msiba. Arba'ata ashhurin wa ashra, kwa muda miezi minne na siku kumi. Nafasi ya mume ni nafasi nyingine kabisa. Yoyote atayemfia mwanamke ameruhusiwa kuweka msiba si zaidi ya siku tatu, ikiwa mwanawe, ikiwa baba yake, ikiwa ndugu yake, si zaidi ya siku tatu. Lakini mume miezi minne na siku kumi ataweka msiba. Daraja ya mume kwa mwanamke ni daraja nyingine kabisa. Daraja hii huwa inaikiuka daraja ya mzazi wake au mwanawe au ndugu yake. Kwa mume, mwanamke ataweka msiba miezi minne na siku kumi, haruhusiwi kujipamba, haruhusiwi kuchana nywele kwa mitindo, haruhusiwi hata kukogea sabuni ya manukato au kujitia manukato. Lakini kwa mwanawe, kwa ndugu yake, kwa baba yake, kwa mama yake, zikifika siku tatu ameruhusiwa kufanya hivyo yeye, bali akome kabisa kuendelea na msiba zaidi ya siku tatu. Hayo li hadithi Zainab binti Abi Salama taqalat, ni kutokana na hadithi ya Zainab binti Abi Salama, amesema: dakhaltu ala ummi habiba, mimi niliingia nyumbani kwa bibi Ummu Habiba. Na huyu Ummu Habiba alikuwa zauji nabii sallallahu alayhi wasallam, ni mmoja katika wake mtume. Faqalat, akasema Ummu Habiba: sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, mimi nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu anasema: la yahillu limra'atin, haiwi halali kwa mwanamke yoyote, tu'minu billahi wal yawmil akhir, ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, antahidda ala mayyitin, kuweka msiba juu ya maiti yoyote, fauka thalathin, zaidi ya siku tatu, illa ala zawjin, isipokuwa juu ya mume, arba'at ashhurin wa ashra, hapo ataweka msiba kwa miezi minne na siku kumi. Anasema thumma dakhaltu ala Zainab binti Jahsh, kisha nikaingia nyumbani kwa bibi Zainab binti Jahsh, vile vile alikuwa ni mmoja katika wakati mtume, hina tuwafia akhuha, wakati alipofiwa na ndugu yake, fada'at bitibin, akaagizia aletewe manukato. Bibi Zainab binti Jahsh kafiwa na ndugu yake, akaagizia aletewe manukato kwa maksudi. Famassat, akajigusisha manukato hayo, yani akajipaka. Thumma qalat, kisha akasema Bibi Zainab binti Jahsh, mali bitibi min hajatin, hakuna kwangu mimi kwa manukato haya haja yoyote, sihitaji kwake. Ghayra anni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, isipokuwa mimi nafanya hivi, nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu akisema, fa dhakara fil hadith, akaitaja hadithi ile, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'at ashhurin wa 'ashra. Akasema nafanya maksudi hivi muelewe dini, mimi sihitaji manukato yote kwa sasa hivi, lakini najitia manukato kwa kutekeleza amri ya mtume. Si halali kwa mwanamke yote yule kwa msiba zile siku tatu isipokuwa kwa mumewe. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari, ameitoa ni Bukhari, walakinaha, na lakini huyo mwanamke, idha lam tahidda ala ghairi zawjiha, pindi asipoweka msiba juu ya mtu mwingine aliyokufa asiyekuwa mumewe. Kafa mtu wake lakini si mumewe, pengine mwanawe, ndugu yake, mama yake, baba yake, ikawa mwanamke hakuweka msiba zaidi ya siku tatu, au ndani ya kipindi cha siku tatu kile mwanamke akajizuilia kuweka msiba ndani ya siku tatu walakinaha, na lakini yeye mwanamke, idha lam tahidda ala ghairi zawjiha, pindi kama hakuweka msiba kwa mtu mwingine aliyekufa kwake yeye asiyekuwa mumewe, ndani ya kipindi cha siku tatu hakuweka msiba irdhaan lizawji, na hakuweka msiba kwa sababu ya kumridhisha mume, wa qadaan liwatarihi, na kutekeleza haja yake ya matamanio, minha, kwa mwanamke yule. Ikiwa mwanamke ataacha kufanya msiba kama anao moyo ndani ya kipindi cha siku tatu kwa ajili ya kumridhisha mumewe katika jambo la matamanio, fa huwa afdalu laha, jambo hilo ni bora zaidi kwa kile mwanamke, ndio mume daraja yake ilivyo hiyo, kwa sababu yeye ndiye pekee yake aliyeruhusiwa kukashifu na kuhalalikiwa na mwili wa bibi yule. Baba mtu si halali kwake, ndugu mtu si halali kwake, mwanamtoto mtu si halali kwake, alimradi mume ana daraja nyingine kabisa. Kamtoa mtoto wa watu kwao, dhamana chakula chake kiko juu ya mgongo wake, pa kumweka kiko juu ya mgongo wake, kumvalisha juu ya mgongo wake, Mwenyezi Mungu akampa daraja kubwa. Dhamana ya kumfundisha dini mwanamke yule kiko juu ya mgongo wake mwanamume yule, akapewa na Mwenyezi Mungu daraja kubwa sana. Basi jambo hilo litakuwa ni bora zaidi kwake huyo mwanamke, wa yurja lahuma, na panatarajiwa kwa wawili hawa, min warai dhalika, nyuma ya kutekeleza haja hiyo ya matamanio, inatarajiwa khairun kathirun, kupatikana khairi nyingi sana, ikiwa mwanamke ataweza kuondosha msiba ndani ya kipindi cha siku tatu, kumridhisha mumewe katika haja ya matamanio ya nafsi, panatarajiwa ndani yake kupatikana khairi nyingi, khairun kathiru, kama waqa'a li ummi Sulaim, kama lilivyotokezea hilo kwa mama yake Sulaim wazawjiha, pamoja na mumewe Abi Talhata, bwana Abu Talha Al-Ansari, umaarufu anajulikana Abu Talha Al-Ansari radhiallahu anhuma, Mwenyezi Mungu awe radhi wote hao wawili, mtu na mumewe. Wala ba'asa min an asuqa huna, anasema Ustaz Al-Albani, na wala hapana ubaya ikiwa tutakichunga kisa hicho cha bibi na mume, mke ya mtu na mkewe. Wala ba'asa min an asuqa huna qissatahuma, na wala hapana ubaya kukichunga hapa kisa cha wawili hao. Fi dhalika, kuhusu habari hiyo. Ala tuliha, juu ya urefu wake. Lima fiha min alfawaidi, kutokana na yaliyomo ndani yake mambo ya faida nyingi. Walibati, na mawaidha mengi. Walibari, na mazingatio mengi. Inabidi tukizungumze kisa hicho hapa ili kipatikane ndani yake kile ambacho kimekusudiwa. Faida nyingi sana imo ndani yake, mawaidha makubwa, mazingatio makubwa sana. Faqala Anas radhiyallahu anhu, basi amesema bwana Anas ibn Malik, Mwenyezi Mungu amuyaradhi, qala Malik, amesema Malik, huyu Malik Abu Anas ni babake Anas, yeye Anas ibn Malik alisema, Malik ambaye Abu Anas, limraatihi, kumwambia mkewe Ummu Sulaim, wakati huo alikuwa mkewe ni Ummu Sulaim, bado hajaolewa na huyu bwana Abu Talha Al-Ansari. Alisema bwana Malik, baba yake sahaba mkubwa sana wa mtume, bwana Anas ibn Malik, kumwambia mkewe Ummu Sulaim wakati huo, wa hiya Ummu Anas, na huyo bibi Ummu Sulaim ndiye mama yake mzazi Anas ibn Malik. Ina maana alipoolewa na bwana Abu Talha, bwana Abu Talha alikuwa ni baba wa kambo wa bwana Anas ibn Malik. Yeye Anas mama yake ni Ummu Sulaim, lakini baba yake yeye ni bwana Malik. Akaja kuolewa baadaye na bwana Abu Talha Al-Ansari. Anasimulia Anas kisa hichi kwamba baba yake alimwambia mama yake, wa hiya Ummu Anas, na huyo bibi Ummu Sulaim ndo mamake Anas, alimwambia hivi, bibi unajua we, inna hadha rajul, hakika bwana huyu, yani nabi, anamkusudia mtume sallallahu alayhi wasallam, yuharrimu al-khamra, anaharamisha ulevi. Kaja na maneno yanasema kwamba ulevi haramu na hivi na hivi, na mimi kwangu ndo maji ya kunywa. Ina maana sasa mimi nitapata taabu kukaa katika mji huu, siwezi, tabii niondoke hapa, ndo nikikaa hapa itakuwa matatizo, nitaonekana mimi nina yumba yumba njiani, nasema sema wewe rafu, itakuwa matatizo makubwa, siwezi, kwangu mimi siwezi kukosa kitu hichi. Imani yake iko chini sana, ilikuwa bwana. Akamwambia inna hadha rajula, hakika bwana huyu, yani nabi, yani mtume, yuharrimu alkhamra, anaharamisha ulevi. Basi fantalaqa, akaondoka baba yake Anas na ibn bwana Malik, hatta atasham, mpaka akafika Sham. Fahalaka hunaka, akafia huko. Fajaa Abu Talha, alipokufa baba yake Anas, akaja bwana Abu Talha. Fakhataba Ummu Sulaim, akamposa mama yake Anas, yani bibi Ummu Sulaim. Fakallamaha fi dhalika, akamsemesha kuhusu haja yake hiyo ya kumwoa. Faqalat, bibi Ummu Sulaim akajibu, ya Aba Talha, ewe Aba Talha, ma mithluka yuraddu, hakuna mfano wako wewe kurejeshwa pindi wakienda kuposa pahala. Mfano wa mtu kama wewe hawarejeshwi, kwa sababu sifa zako za kukaa na mke zimetimia, si mtu mwenye maovu na hivi na hivi, Muislamu. Si mtu mwenye maovu, ni mtu mwenye mali, lakini kuna kitu ilikuwa bado hanacho, huyo hakusilimu. Ma mithluka yuraddu, si aghlabu mfano wako wewe kurejeshwa unapokwenda kukosa. Walakinnaka mru'un kafirun, lakini wewe ni mtu kafiri, wa ana mra'atun muslimatun, nami ni mwanamke muislamu, la yasluhu li an atazawwajaka, haitofaa kabisa kwangu mimi kuolewa na wewe abadan. Lakini dunia sasa watu hayaangalii haya, anakuja mume yoyote yule, na pengine baba mtu yuko tayari kumtoa mwanawe kwa sababu atapata pesa. Tuangalie dini ya mtu. Mwanamke huyu kafiwa na mumeo, yapo alipo ni mjane, anahitaji msaada, akamjibu aliyokuwa kumposa kwanza, anampa sifa zake kwamba mfano wako hawarejeshwi, yani bila shaka mali anayo na kila kitu anacho, lakini wewe ni mtu kafiri nami ni mtu muislamu, haitofaa kabisa mimi kuolewa na wewe, ndo haidhibiti, haiwezi kufunga. Kafala yule bwana Abu Talha akajibu, madha tadharuki, hili kwa hakika wewe ilikuwa si la kukushughulisha, sio tabia wanawake kudai hilo. Qalat, bibi akamjibu, wa ma dahari, nini cha kunishughulisha mimi ikiwa sio la dini? Qala, akaambia, sana sana nyinyi wanawake mnaangalia as-safra wal bayda, rangi ya mtu kama ni manjano au mweupe au nani, utamkataa mtu kwa hivyo? Inahusu nini kuniambia mimi kafiri au muislamu? Qalat, huyo bibi akamwambia, fa inni la uridu safraa wala baydaa, basi mimi niko kinyume na wanawake wengine, mimi sitaki umanjano wa mtu wala weupe wa mtu, uridu minkal islam, mimi nataka kwako uislamu. Kama utasilimu leo hivi, tayari nikukubali kwa sadaka dini. Uridu minka, nataka mimi kwako wewe al-islam, uislamu. Fa in taslam, ikiwa taslim, fadhaka mahari, basi hayo ndiyo mahari yangu, ninakwambia sihitaji kitu chote mimi, mahari yangu mimi ni wewe kuingia kadini, wala as'aluka ghayrahu, na wala sikutaka chingine chote, sitaki laki mbili wala milioni mbili, nataka uislamu wako tu. Qala, alipoambiwa maneno hayo bwana Abu Talha akasema, faman li bidhalika, basi ni nani kwa ajili yangu atakayenipatia uislamu huo? Qalat, bibi akamjibu, laka bidhalika rasulullah, atakayekupatia hayo ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam. Hivyo hakuna kiingilio chochote kwamba labda nitapana, ni kwenda kwa mtume tu, kasema shahada mbili tu ndio kiingilio katika dini hii. Fantalaqa Abu Talha, basi akaondoka Abu Talha, yuridu nabiyya, anamkusudia mtume sallallahu alayhi wasallam, wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam jalisun, na alipo na wakati huo bwana mtume alikuwa amekaa kitako, fi ashabihi, kati ya masahaba wake. Falamma raahu, bwana mtume alipomwona Abu Talha anakuja, qala, akasema kuwaambia masahaba, jaakum Abu Talha, jamani amekufikieni Abu Talha, kharratu lislami baina ainaihi, nuru ya Uislamu iko katikati ya macho yake ina mng'ara, mimi naiona. Ina maana huyu si kama alifatia kule kuoa tu mwanamke ndio anakwenda kusilimu, bali ina maana kule kuingia kwa Uislamu huku anakwenda ikawa tayari na mapenzi ya dini ya mume, kumkuta mwanamke anamrejesha mume hivi hivi kwa sababu ya dini. Abu Talha ndani ya moyo wake ikaji kitu kikubwa sana ikionyesha. Ina maana kuingia huku sasa alikuwa anakwenda kuingia kikweli kweli hasa. Ndio mtume akamwambia masahaba, amekufikieni Abu Talha na naiona nuru ya Uislamu inang'ara kati ya macho yake. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, bwana Abu Talha akampa habari bwana mtume, bima qalat Ummu Sulaim, yale maneno aliyosema Ummu Sulaim, mimi mnakumposa ile bibi kanambia hivi hivi hivi hivi hivi, basi فتزوجها على ذلك. إكاوى بن أبو طلحة أم موى بأم سليم يو يمهار يكسل مكفك مهارياك يكون يكون يكون يكون. قال ثابت أكسيما بن موجة akasema bwana Thabit wa huwa al-Bannani, naye ni mmoja katika kabila ya al-Bannani, ahadu ruwati al-qissa, ni mmoja katika wasimuliaji wa kisa hichi. An Anas, ambaye kakipokea kwa bwana Anas, ambaye kisa hichi Anas kimemhusu mama yake, anasema falamma balaghana, ilipotufikia sisi, anna maharan kana a'damu minhu, ya kwamba yale mahari yalikuwa ni kitu kikubwa zaidi kwa yule bwana. Annaha radiyat al-islam, basi bibi Ummu Salama aliridhia kabisa kabisa Uislamu, maharan kuwa ni mahari kwa bwana yule. Falamma balaghana, ilipotufikia sisi, anna maharan, kwamba mahari, kana a'zam, ilikuwa ni kitu kikubwa sana, minhu, kuliko kule kusilimu, radiyat al-islam, aliridhia bibi Ummu Salama kule kusilimu kwake yule bwana iwe ni mahari, kwa sababu alikuwa kidogo ni mtu ambaye pesa anaijali mno. Fatazawajaha, basi akamuoa. Wakana timraatun malihatul ainaini, na bibi Ummu Sulaim alikuwa ni mwanamke mwenye macho maangavu sana yaliyokuwa yametakata. Fiha sigharun, ndani yake una udogo udogo. Fakanat maahu, basi Abu Talha akaendelea kuishi naye bibi Ummu Sulaim. Hatta wulida lahu bunai, mpaka pakazaliwa kwake yeye mtoto mmoja wa kiume. Wakana yuhibbuhu, mtoto huyu Abu Talha akimpenda mno. Yuhibbuhu Abu Talha hubban shadidan, tena mapenzi makubwa mno. Wamaridha sabiyu, ikatokezea kuumwa yule mtoto. Maradhan shadidan, tena maradhi yenyewe makubwa mno, sio maradhi madogo madogo kama mafua kidogo hivi, maradhi hasa. Watawadha Abu Talha limaradhihi, akawa ni mnyenyekevu sana Abu Talha kwa ugonjwa mtoto wake yule, akawa na furaha tena. Au tadadha lahu, au akawa ameshavurugika kwa mtoto yule kutokana na ugonjwa ule. Fakana Abu Talha, basi kwa siku zote zile ambaye